فضولی نکاح ہر ملا د فضولی نکاح جاتا د فضولی نکاح کی ہزار خبر نہ تو وقت اور راشی تعلیم پلا کے جی نے پہ نکاح کر لا اور کما نو ازو نو جو خا نو نس نکاح خبر یا نہ نو میں بھی ہم نکاح ہو نو دا بے جاتا ان تک بھی اگر سر کو نہیں پر جو سو ولا دخل نہ علمی اور کھلے کے چلے تو ما ہوا کنا سے زنا فریدم عجیب تماشا عجیب منڈائی وا مطلب نور کو بھی کہتا چلے دا یو پل نکاح دے فضولی او بول پر خاون ناس تے اگر غلے دے نہ نوئی چنوی خوش شوی خبری پی خوشان دے خوشان بیگی اللہ اللہ ویرے گئے ما سمیعنا بی آزا فی آبائن الاولین دا خبری نیرے دے لنگا پر پل مشتران علم بانو کے چی قانون دا کفر یا خلق خصمینو نو عبادت انو قبلی گی قانون دا کفر فیصلو لے پر اختیار بانی اولینو کافر کی گی دا مسئلہ خموت چا نو کرے تر رضا پوری داری پی کبلا را وقت کلا ویلی موسیٰ علیہ السلام رب نخبو علیہ پاگا چاہت چراوری ہدایت داگا دا طرفا لکما راوڑ لے واسو کشی بدا عاقبت الدار گٹ درستانی کور اللہ بمالا گٹ را کی یقینن برین شمیدی زیادی کون کی فرعون وی اہم و تبارو میں نبی معلوم راتا رسول علیہ السلام تیداوی جو کنا چکل آغای تسوائی اعلام تدعو طرف تا خلق بلی ویزا خلق و تیم قولو لا الہ الا اللہ تبلیو ویزا تقاتلو کل عرب والعجم فجیتی کی لا الہ بانی متاثر عرب و عجم جنگی تو بادشاہ الہ ندے عالم الہ ندے پیر الہ ندے پیرے الہ ندے فرشتہ الہ ندے میری مطلب یہ دا دے تقاتلو کل عرب والعجم با طول تاثر جنگی او بلتا ویتسوائی ابولو تو ویتسوائی ویزویم لا الہ الا اللہ ولعل هذا امر تکرهه الملوک استاد خبر حاکمان نکو ملکان خانے نکو دا غزلاس قدرت دی قدرت دا غزلاس دی نتا خوخی خلق دا خبر خوخی تو ادسی مکو ادسی کو ابی جنسی نکو زمان خانی بیا ختمی گی زمان بچے بیا ختمی گی دا ظلم جاتے با سرکوم اذن تقاتل کل عرب والعجم هذا امر تکرهه الملوک بادشاہانی نخواہی اذا احتجاج پہ مشرانو بانے پخوانے تیرے قدر ما سمیعنا بی آزا فی آبائن الاولین نور ادھرے دا خبر ہم پخپل مشرانو لمنو کی موسیٰ ہدایت دا اللہ رسکے پھر آئینو ایمیو تبرو دلتم ندے معلوم راتا سوک قانون ساز دا ملک بادشاہ دی علاقی واقدار بے زمانہ دے اوگور دے بلخی دا مطلب چا اللہ نمانا دا خبر غلط دا اللہ منو خود دی ملک واقدار ازان منو دا بادشاہ چی چالا ورکڑی دا نو دا بادشاہی ورکول برخ دا برخ ورکڑن دے مختار شی دا مبارک زامنو ابو الفضل و فیضی جلال الدین اکبر تا ان دا خبر دین کیا چولو چی دومرو لوی بادشاہی اللہ ورکڑی نو در ایدگی سرداغی مناسب برخ ورکڑی دے اجتحادم کولو شی ادے حکم منسوخ کولیم شی حسن دا غزل ہوگی کنا وی دے اجتحاد ضرورت تے عالمان دی اجتہاد ضرورت تے دی اجتہاد نقطہ دی ترگند کی کہ بیا امیرم اجتہاد کیا ہو پرویزم اجتہاد کیا ہو جمال الدین اجتہاد کیا تھا در طول بمگا اجتہاد تو اجتہاد دن ہو چوہا قومی شملے والا با اجتہاد کی صوبائی والا با اجتہاد کی دی طرح کالمک کی خبر سلیمات ایفیم سنگری میں کرے لی روا دی ہاں میں چی چلو شو سنا روا ہو شو تحریم تحریر کار دے خار نہ دے فساد پہ جڑے گی نقصان کی نہ جڑے گی کسب خنے دے خوراک خنے دے خرچ خنری خدا حرام تو حکم دلی بانے تو حرام دے اور مت تپار اوقات نہیں پکار دے قیسون بانی قدید قیسون تا بیتا ہے دیکھ جو دان اکتا دیکھ دان اکتا نشرا ہوئی نو ہر نشاور شے حرام دے کہ نشاور حرام دے نکوار بھائی حرام ہی کہنے شربت جور کے نشرا ہوئی کجوری زنن سباتا و گرنے کی پاس نشرا ہوئی بیا بیس کل حرامی اور بیا با کجوری سیمالو حرامی حرمت برا جی فی الحال خودی کہ نشیر تدی نیچ دے بوٹے پاک دے اور چی تینو باس شے پاک دے دازان لے مسئلہ آشن مثال کی نکر کسو کتا حرام ہو جو خواہ دا کسو کتا روا ہو جو خواہ دا مطلب دا کہ قومی سمجھتا ہے میں قومی سمجھتا شہر جتا تا حرام بھائی دا دو کار دے چلو تو حرام ہوئی فرعون عمدہ خبر کی معلوم تو لکم من الہ غیری نہ دے معلوم تھا سر قانون جوڑ ان کے ماتا اللہ شیخ محلل محرم ذکر دولن اللہ شتے اور دے ملک واقدار ذکر دولن چیز میں وجنائی نو بس دا قانونی کزم پریدائی نو دا قانونی کزم بے پردے گردائی نو دا قانونی کزم ضرور کیوں باسا نو دا قانونی دا دے پکے در کمرہ سے چی بل قانون ساز دے دا واقعی مالا تل را کردے با سری تل را کردے نہ دے معلوم ماتا تو کلا حکومت جوڑ ان کے واقدار عمل سوا زمانہ فاو کی آمان نو برقرار ہے آمان نقم ویلو سورہ حامیم مومن کے ویزا اطلع الہ الہ موسیٰ ویزا اسمان تخیجم از موسیٰ الہ معلومم کیا غلط سکی فاطلع الہ الہ موسیٰ مبل کلالتا اے حامانا وزیر سے بتوئی علی الطین وور بل کا پخروانی یعنی خوفتی جور کلالا مضبوط بارے دفار رہے چیزو خیجم الہ موسیٰ تا علیہ السلام از ما پی یقین نیے دروغ جنو دروغ ہوئی دے دروغ ہوئی یقین نیے دروغ ہوئی دے پنی پی کی چیز دروغ ہوئیم مسلمہ عمر بن العاص سوی دوستی و سرد پخوانے زمانے عمر بن العاص ملا کافر ہو ویرشیا ہوا ہے ستا زمان بارے کے چی یقین دے ویرشیا ہوا ہے ستا ستا بارے کے چی یقین دے ترشیا ہوا ہے ذا پا ایمان ہوا ہے ستا چی یقین دے یہ خوشتا ہم دا یقین دے چیتا پیغمبر رہے زمان ہم دا یقین دے چیتا پیغمبر نہیں نو دا خوشتا ہم سے خلق جو کا کئی تو پیغمبری دے کم رالا نو دا دے فرعون یقین دے دا چی موسیٰ علیہ السلام رشتی نے دے وہ دروغ ہوئی انی لازنو من الکاذبین دو زان لوگوں اللہ کری پا ملک کے مصر کے بید اس بیتا بید سواجن دا غطاوے سواجا پا کیسا نوا ادو دو یقین ہو کہ دو طرف تنگران بن را گردی اونو اللہ منگا دے لکھ کر دا نو مندہ منگا دے پدر یاب اونش منگا دے اگر تنگ سنجان دا ظالمانو آر صورت فرقان سر رو لگا تنگ سنجان دا ظالمانو اگر برکت چرتلا ازور چرتلا اقتدار چرتلا دولت چرتلا اگر الہیت چرتلا ما علم تو لکم من الان غیری نشتے تو اگر چرتلا دا ظالمان تباسو اکرل منگا دو ائمہ مشران قائدان یدعون الی النار چی خلق بری اور طرف تا جہنم طرف روان دی پر روز قیامت مدد بمونشی پسے کمنگا دو پسے پدی دنیا کی ملانت پر روز قیامت هم من المقبوحین یہ بد بزمور کرشونا پری سری جہنم روان دی گورو قرآن ذکر کے اسبان آؤں فی آز دنیا لانا دا موسیٰ علیہ السلام نمخلوم علیہ السلام مم دا فرعون جی سر میں چرتویلی بید پر یہ طول سبق کرنا خیلی یو زبی کسویلی علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ رچہ تنویلی و یزی کتا سلعین انہوں یعنی کتا فرعون تو اللہ نتی تاکل اللہ علیہ اللہ فرعون تا چرت عمر کی لعنتی نہیں دیلی اور فرعون تا خیری نہیں دیلی یزید خو مسلمانو کا نتل جی کہتے ہیں جتا مسلمان یزید علیہ اللہ علیہ اللہ پر اذا اللہ لعنت چنی ظلم کر لے ظلم بے شک کر لے ظالموں خود حسین دا قتل مجرم نے حسین اندی ہو جلے دا بالکل درو پاون شیگان یو کردی افترائی کردی دا چھ حسین ہو جلے حسین کو شکل خبر شو ویلعن اللہ ابن سمیہ دا ابن سمیہ پر زیر دا اللہ لانتونی دا چاوی لیدی چھتا دا پیغمبر اولاد واجنا لعن اللہ ابن سمیہ اب اے پہ عزت بانی رخصت کردی مدینی تے رسوی پلی جنہ کیو سر کردی پہ عزت بانی مدینی منوری تے رسوی دا رف پلوان لعن اللہ شیگان درو جوڑ کلو پری راغس آغا جا کے سرو چیز سنی غلط شام تا براتا دا آغا جا راغس ہے ازش وہ دنیا گردی گردی گردی گردی گردی تا کوٹ لگو تا بیا چیز راوس علیکہ دا ولی کو پجی لندو ولی نراوار پلندو چوی دی سی راورا سو خود دنیا چیز خبری گی کنا نزش پر ادرا چی دنیا چی خبر کم اور آغا لی گیا ازا چلکاو ازا چلکاو لعن اللہ درو ہوئی چیز مجرمو ادھا جرم کاری کرے دے چیز پہ خلافت کیا کار شہر ہے آئے وہی نہیں لعن اللہ ابن سمائے وظنو انہو ملینا لا واتبانا ہم نزل تکے لعنت اپ پلان کی بھی لعنت انہوں پلان کی وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی روضہ منورہ سرا حذیفی وہی مشہور عالم اغاوت وہی وہی دا قبر دا ابو بکر دا عمر دے او اغوی اللہ یلعنہما اللہ دی فضول عنت کی ہوئی تمہیں تو دو قبروں نہ ہے دا پسودیہ کی ہوئی کی ویدہ دی اسلام خادم دے دا حرمین و خادم ادلوی عالم پمک کی ہوئی دا عالم برداست نسو راتون کی جمع کی دی شیگان خلاف آواز چت اگر گرفتار کا پاک اساتی گرفتار کا دا خدابات میں مباسا مدینیو رسطے کی پروفیسر دا غیر مباسا دا قسیم علماء دی دیر نران خلق نران دے اگو تحریک شروع کو پوشتی انقلاب را دی مجبور شو نو حضیفی پکو چرک حالات دا گورو کو سمنو نو بیندے بے رکو نا غیبی راو باسا بارکا اشو کال دو دری اشو بیا مجبور شو نو بیائی پا غزی منی خطیب کو او خطبہ لیکلی ورکی جا لیکلی بوای دین سواب اوٹسن سو ٹکے میں کہنا ہو پولو خطیبانو تدا حکم دے دا بوای بلا بنا زمین دی وزارت تعلیم دا پا وزارت مذہبی مو چی خطبہ لیکلی وزیدیا پولو لا آغا بوای ازمین خوکا کانا چی پتر تولگی دا آغا چی لیکلی وید آغا ملیان دی دے که دا سو منظریش تے چی آغا با دی اوش لی پریدی دینا سب لیکلی خطبہ مال آرے گی آلین بزن میں خطبہ بتا رہی جی لیکلی راجی ماب سے ایا وری بابایا بانی مزدور نہیں ورے تے تے کیولی کا چدا بوئی جی سے اول تو بنوئی خدا سے بھی کشتے میں شکر دے بس دقہ بگو بلا ونی پہ کے خدا سے بھی کہتا شتے اوا داوئی کنا پ مدینہ نو پ ایران کی تو ایران کی نا پ بل دے کہ پ خپل ملک کی تو ہے کہ خمینی علیہ لعن اللہ کہ جب دل غصے کو نو ہوتی بیا اپ مدینہ نو کہ دو صحابان تے اللہ یلعنہما اللہ پہ دولان معاذ اللہ اللہ یعظو باللہ دادا وہ وزیر کی طرح نہ وہ سرے حضیفی مقارب کرے وہ تو طرح بری کا لانت امی المقبولین لانت او دباد مورانا یکنین رکرن موسیٰ علی کتاب نیم ختم شو رہا دیم تحالت دی موسیٰ علی السلام رہا کتاب کلو رکے شیر کل چی فرعونین تباشی لی کنا ناکین روسی کتاب رکے مکی کتاب نو مکی صحیفی دی واہ واہ یقیناً موسیٰ علیہ کی بھائی الکتاب تورات مورکو بس تاغی نے کتاب آکڑی ہوئی مکہ نے پیڑائی بصائر للناس دا تورات در افتر میں پس عالمان ہوئی عام عذاب اللہ بن کرے دے بے داغ یو کلی نموسی خو قرہ دا ابن جریر ابو سعید قول نقل کی ابن کثیر نقل کی نور علماء ہوئی دا تورات در افتر میں پس آسمانی عذاب غیبی اللہ بند کرے دے بولے تورات کے جہاد ہوئے تب وہ سر جنگی گی اس زی پہ غیبی آواز نہ اجنم تب وہ سر جنگے گی کہ پسترے نہ ہو جنگے ہو کہ پسترے نہیں نتی نہ درسی زی پہ آسمانی عذاب پہ قوم درا عالم پہ زیر آزی پہ کلی پہ سڑی پہ قرآن بانی پورا امت بانی عذاب اللہ منع کرے دے حکم جہاد کرے دے بصائر للناس دا نظر دا حضرت خبری پار مخلوق ہدایت اور رحمت دا پار دی چیازی ساتی وما کنت بجانب الغربی نفی دا علم الغیب دا مکی صورت مسئلہ را رسلہ کنا لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ نویتا پا طرف غربی دا کوئی تور میدانی سینا کلکی خبر اور رنگ موسیٰ تا دا دی باری پا دی بارا کی قضائنا پرک نمگا موسیٰ تا الامر خبرہ میرے تو التدا حاضری دن کو نہ لیکن پیدا کرے ہوں گا پیڑائی منہ چبو دو بانے مر تکلیف پیرا نہ گئے فن دراصل العلوم و شرائع پیڑے پیرشوی بیان ان کی ختم دا ختم دا نو علم نہ ختم سن صرف جال پاس سو کفر و بیدینی نو تمی پیغمبر کرے میرے تو اسی دن کے پر مدین والا ہو کے چی بیان تو دوتا ہے چنا مدین کے سو کوشے دو موسیٰ و سیدر علیہ السلام تو خنوی او تو داغ دے دستر گوری دلی حالت لکھ چیزا سے بیان آئی پیغمبری ازنا دائنا او نوی ولیکننا کننا مرسلین لیکن نمگلی گون کی نماتا لخبر در لگری نوی تو پترف دتور چواز کرن موسیٰ تا او تمی خبر کے لیکن منگا تو پوکر رحمت درف دتر افاری چوی اور قوم نورا غلی دو تسو کی رون کی روان دستارا دا پارا دی چی خبر آیا کی سورت الف لام میں مسجدہ کی مزا گیا لو دا سورت یاسین کی قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک وقت تیر شو عالم پکیتا نو پیغمبر نو داعی نو نو تم راولے گرین دا اللہ قانون دی وقت تیر شی خلقو کی جہالت بی دینی زیادہ شی نو اللہ پا غلاقہ کی عالم پیدا کی اطول خلقو تدینی در رسول زیمواری کی چی تبوتا رسائی کنوی دا حکمت دا پیغمبر دا لگل اولی حکمت پیغمبر لگم کنوی چیو رسیو تا مصیبت پس رو دا کوز دا دا سنو دا بانی ادو بوئی لولا سل دے دے کرے کچرنے مصیبت رسید اللہ تا ابیا ویلی ربنا لولا سلطا الینا رسولا رب ازم ولی جراؤن لگم تلے گر اخبال منگ منگلی آتو نستا اشبو دا ایمان والاونا معذاب بن اور کڑے ہوئے جزا حذف تھا لاز دب نہ ہوں یا لما ارسل نہ اس پیغمبر را رہے کل چرایا دو حق پیغمبر علیہ السلام کل چرو رایا دو حق دین را رہے کل چرایا دو حق قرآن را رہے سمجھ طرفا مپزے دے منگلے تیرا جن سورو کولو ولیم دی اور کرشی دلا قسم خبری چور کرشی موسیٰ علیہ السلام سلام موسیٰ علیہ کتاب پیوزو رکشن دل پیوزو باری روان نکلشو موسیٰ علیہ السلام سورہ علی عمران کی ہوئی حتی یاتی تاتینا بی قربان تاکلہن نار ان اللہ عاہدہ علینا اللہ نؤمن لی بشر حتی یاتینا بی قربان تاکلہن نار دی موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی زکاة خیرات غسطن نو دا بزی مقرر قربان گا آگے کی بے کی خواہ بہوسو چی قبول بو چی قبول بانو سو پا غزے بپا دیکھو نو دا موسیٰ والا معجزہ چی ترگن دکی مطالب منو اسی نمانو لولا ہوتی ہے مسلم ہوتی ہے موسیٰ اللہ ہوئی ولی انکار نو کردو دا آگے چی ورکشی موسیٰ را دمکینا دا اعتراض دمکی والاو دی یہود پا خونو نو قرآن جواب دا سی ورکو چی یہود پا کیم رالا ولی تاس چی تکو سنکو تاسو مانگلے ہو موسیٰ تاسو نکونو مانگلے ہو موجزہ دا ترگن دکڑا تاسو نو مانگلے مکی والا تم ہوئی ویلی ویزو سحران تظاہرہ دا دو قسم جادو دیو بالمدد کی تورات دا قرآن حوالا ورکی پیغمبر راجی کتاب بو سغی قرآن دا تورات حوالا ورکی دا دیو بالمعاوینان تظاہرہ تعاونا یا تظاہرہ چی تکنشیری وائدو منگا دا ہر یوی انکاریان نو آیا دوتا دا دلیل مطالبہ دا رونا تاسو کتاب دا اللہ طرفا چی اگر سمی دا دیز وارونا زیاد پہ ہدایتی زبر امانم پہ تاسو رشتی نی نشتے قرآن خدا بھی نہیں کنا ولن تستطیو فاتو بسورت من مثلی ان کنتم صادقین فلم تفعلو ولن تفعلو قول نشے فاتو بکتاب روڑ ولن تاتو بھی اچھر تے نشے روڑ ہے دا قرآن مثل نشتے نکدو جواب درنے کی تعالی لکا یتونو کا یقین خوی ہو کنا مانا پدی یقین تین پاتشا یا خون اللہ ہر مسلمان تا بندہ تا بندہ کدری خبری جواب در نکا یعنی دسی کتاب بر رانوال یقین کا دو روان دیگو پلو طبیعت کنی کتاب کتاب نیشی سوک دے غور گمراہ دارا چانا چی روانشی پا پل طبیعت باری بیدس دے دلیل نا دا اللہ طرفا یقین اللہ ادایت نکی قوم ظالمان تا چی فظلم تین دی اللہ فظلم نرالی ظلم با پریدی واپس بشن اللہ با تلا رو خوی سر جی پٹی کری جو اللہ ترنا نقی سر جی چی رنا کے طرف کرنا اللہ برا نظر کی یقینا وصلنا لهم القول ترغیب دے اتباع طرف تر او گرد سوی راو گرد گول راز تا تا یو خبر بانو ہم اور اسو پدی بان جارم یقینا پر لپسی بانو دو تو بیان وصلنا لهم وصل یو جر کول چو کنا پر لپسی دمہ میں پکینا دا کری وصلنا لهم القول پر لپسی امتصر ذر پر ذر بیانو دو تا کتاب پل القول الکتاب مخین جی سورہ مزمیل کن دا پارا دی چی آری کی نہیں آدھائی آتو کیور کرے میولا کتاب مخ کے دزنا تو قرآن نما کی اگو پدیبانی یقین ساتھی نیکان اہل الکتاب اگو چو قرآن رو رید وی بلکل صحیح دی از ہوں گے پی ایمان دی نو اگو منو اگو نیکانو انچی بادان جس طرح پر دکرے ظلم کی اگو پاغیبانی اگو شن تغلط روان دی او یا تنا علمان لکری ابن کسیرون لکری ازوال بیانی بی جریون کله چې دا خبره خوره شوه دنیا کې وغه ګیرا چې یو سړی پیدا شوی دی او دا چې خبرې کوي د حبشې نه بادشاه او یا تنه عالمان مقرر کړلو معتمد غټ غټ عالمان ولا شه حالت معلوم کوي هغو چې لاړله مکې والو د هغوی استقبال وکړو مولیان راله اوس بیا لله پړ کي ا چې پړې کړه بس مونږ به ورسره ګورو بیا هغو چې نبی علیه الصلات وسلام سره یوځای شو هغه بیان وکړ او ټول ایمان راوړ چه تونو بیا دا خلقو پا گتو مشتل پا خلقو بیا پا گتو مشتل اغاو تو سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین منگا دا جاہلانو کار نکو تا سوارتو چی کوای منگا ایمان دا اول حق دے نو دے خلقو تذکرہ اوکلا آج دی کتاب والا اور کرشیر علم دی کتاب مخ کے دراتو دی کتاب نا دا قرآن نا اگو پریبان یقینو کو اچھ بیان شکر دوتا ہے چنو رمان وائی دو منگا ایمان دا اول ہے یقینن دا بالکل کرا دے دا رب زمانگا طرف نا یقین گا مکھ دین مسلمین تابیدار دا اللہ دی کتاب مکھ مکھ ان کتاب مانا تورات تورات کی ویلی چی پیغمبر بارا جی کتاب بوس وقی منگا اسو مانا مکھ مسلمان وسم مدق خلق ور بکر شدولا اجر دو دو عمرہ یو پا دوا تیر کتاب یو مانا او دائیم مانا کرا یو پا دوا باندی مانیم ایمانیم بیان کر طاعت علم بیان کرلا اخلاق احسانو لم لکر کی دقا خلق ورکولی بشی دولا بدل دا عملو رئی دو عمرہ پس سبب دلی چی برداشت کرے رئی پس سختو بدور دو خلقو ادو یدرون بالحسنت سیعا لرکی پخکو لبانی بدی بدی چو اغن منل اخطو منل بدی دا خلقو اسپک اسپوری او انفاق مکیو داگنی چی ملور کری دل گئی تفسیر رحمان والی لکی محائمی وی رزق نیواز امراد روپای نیم را چیمی ورکری دیا لگئی وی علم تیمراد دی مما رزقنا من العلوم ینفقون بلتی خائی بیان کی دا انفاق کی شنکیا نکی کل چواری سپکس بوا مختی نواری کمانا مختی واری ایدائی ما تنیمی بیری سریا زال نبری گیای فقالو ابو بکر صدیق تا چا کنزلو کرو سپک خلو خوزولا ابو بکر صدیق و یا حازا ان بینی و بین الجنت العقبا زما دا جنت پینت کی علوی غر دیلا پتن لگی فا ان انا جلتوا فما او بالی کزتی نوارد نستا کندر ما تنگی رسید اتا دا پا دیدو نبو زرتم دا سچاویلیو اغم دا جواب برکر زما و جنت پینت کی علوی غر دیل علوی مسافت تی کزت جنت تا تیر شم نستا کنزل پا ما اثر نکی کت تیر نشم نو ددین زیاد کی نو کنزی نو خیر دی دین کی نجاتو کن دی فائن انا جوستوا یدرعون بالحسنت سیا اچھے بدواریا رضوان مقتن واری جوابی نور کئی وائی مولا زنگا عملنا اتاسو استاسو عملنا قاری کے صلاح تاسو پلکم و پلکم سلام علیکم سلامتی عرف تاسو بانی بچاو یا سلام علیکم بزدن علارم سلام التودی سلام در حسد یا سلام بچاو ذا جواب نورکم لانت تغیر جائلین منگل تنکو دنا پوانو کیا غصر بگردم خبری بوسرکم انکا لا تهدی من احباب تسلی نبی علیہ السلام لا نفذ تصرر تو والی پریشان استالات کی استاکار ویل دی ویل توایا دور کا استانی دی زمائی اختیار کی یقینی نتویم نشی پسام راولے توک چی تغواری پسام راولے داری ہدایت تغواری لیکن اللہ پسمر آئے تو کیواری پسمر آول آخپو آئے پسمر آئے تلون کی تلون کو تلون کولا آغا تو معلوم جی پسمر تو کیون کی دی در رسول علیہ السلام کوشش دادے امینو تنو زارے وی چطر میں مسلمان شی آغا مسلمان نشو دیار لسکال یو او آتی سکالا نور دیار لس آتی سوی دری پانزو سکالا دری پانزو سکاله ده پیغمبر علیه السلام خدمت کرده دری پانزو سکاله دیار لسکاله ده نوود اپا دو رسم کال نکمو شدتا والا شده نزدتاو نزد پا زمواره که پا کفالت کیو اصاره ده دقیقه ده نبی علیه السلام مینت داو که ده ایمان راولی اللہ تیم جوره اللہ وی نیمانم لا تا دی من آباب تا پیغمبر علیه السلام جرد که نپاسد چه موشو زوی راقه عالی رضی اللہ تعالی رسول علیه السلام تو یا رسول اللہ ان عمك الضال لقد مات استغ خطر وان ترمر دانو چیز ما پلار مر شو جوړ یا څنګه ولا استغ ترمر شو دا ټول تا چې پورې زوخول تا چې کوشش کو هغه قص گمراه لا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذهب فواری لاشا د خلق سره پناه کا جنازه نو لاشا خلق سره پناه کا اڅ کومو بیا به مال راشي البرت اول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا اللہ استغنا دمرا دا پیغمبر خاطر اندے کرے چترے مسلمان کم بلخوا بلال راضی ایمان راولی صحیب ایمان راولی حسن مسلمانی گی یو دینا بل دینا دوتو نراضی ہے مسلمانی اپا مکدن ابو طالب کافر پاتی دے ابو لہب کافر پاتی دے پیغمبر علیہ السلام ترہ شان دے استغناء دا اللہ رب العالمین وائدو کروان شو تاثرہ پا حق باندی چدا تاثرہ انت تابین کروان شو رہو دا پا حق بانی مہاکا چی تاثرہ دا دا تچکم حق وائی اپا دے منگا روان شو نوا بولو سمگا جزمکی خبرنا پا تنگو تنگو بم خلق ہوئی مکی والا دا منگا لگی نو کمنگا ہمو نو طول دنیا زمنگا دشمنہ کی بیا بسی چلتون نو تخطف منار جناوی دروغ وائی دروغ وائی پرویز نہیں پہلے پاکستان آباد میں اور کچھ کمنگا دا افغانستان للار وار نکو ابوستر لار پرے ندو پاکستان تباہ کی نو تخطف منار جناو دا دیدی جی کن ہم دا خبرہ کریا نو تخطف منار جناو پاکستان مضبوط حکومت دا پاکستان غیرتی و نر فوج دا پاکستان غیرتیان او نر مسلمانان زنانہ زن وجنی پا جنگ کی دا کشمیر جنگ چی دا پینس پینزش پیتا لاہور کی زن پا بچی آو چی زنانہ او چی منگا موچی لزو من تیاری دیتا نو تخطف منار جناو فا قائد نرو دین پہ لحاظ ارتا چو خوب پا داغی کی ناری چوب کی نرو ایوب خان پا خپل راوات فوج پر خطابو کو اوی بم زان پر تاوام زوتا زوتا سامرو فوجان را پاتی اوی نسے منگ زان پوری بمان ترو بمان زان پر رتو لر مخیل رو ایتا بولی دی اگا او چو وزو زم کانا لکار شو دینی لحاظ بانی نیم دین کیا بی دینو خوب پا دی لحاظ بانی نهایت زگو زیگرار بادم نو فوجیم زو اسم بہادران دی اسم زیگرار دی و پلاس دا دویزانو کی دنو سبا تیرن جوڑ کی دن علائق قصوی پلاس کی خو اصلہ دا نو آغا کار کئی نو نالائق پلاس کی نو رسمی تسو گنا دے فوج بہادر غیرتیان او تربیہ شدہ اقوم بہادران غیرتیان و سرد دا غنا قیادت سمن دے انچو قیادت سمن دے ممریکہ با زیر زبر شوی تسنس شوی که پاکستان مدرے دلے چی دی طرف تا دی مخی نستر کی با دیو باسم پلا سی جماعت مکی یا پر ہندوستان را دن گئی چی امریکی لے تلخ جواب ورکڑا ہندوستان بیا برد دستر کو بانی کتے شو نہیں شو کتے اگو زکر گوری چی بلی پیگی چی بے منی منی ابو بکر صدیق فوج لے گا جرگاو تا چین استا مینتو تو جو فوج ملے گا قوم طول گیم چا پیر کافر شو پا مدینہ حملہ کئی وی قسم دے کدا پریدم اگو مالی بجیرین رو سا تکی ہو وی تو چه کافر روی خود ویرمر روز ولی دویز پی خام خام دا پوز دی پوز رخصت که دا پوز رخصتون اثر داو شو چه گیر چه پر خلق و حالت تاو قتل چه پا دیر کم دو دمر نارا دی پوزون رو باز تلیگی خود دو دیر روی طاقت تینو پا خوف پر دی پاس شو نقل و حرکت مدینه تا بیا نکو نو چه امریکی دستر که برنده که اندوستان رو بیا کتنیو تا نیشو کتنیو تا و آقا ویرازا تو راشما اخرا سپیرالو پسی بخورا کسی روز وغا نخوری قوم یو خور پاکستان یو خور اللہ دی دو تباہ کی اللہ دی زلیل کی خورای دی زلیل کا اللہ اللہ دی ملک مددو که یا اللہ دی مسلمانانو مددو که دی مولا عمر مددو که دا غد ملگرو شیخ و ساما دا غد ملگرو اللہ حفاظتیو که اللہ کامل اسلام راولا اللہ پاکستان بانی اسلامی نظام راولا یا اللہ دی مجلس بارا و دراسی راولا اللہ اچھ سرو که حکومت اللہ آغا تا ختم که دا مکی والو چی سویری تشابهت قلوبهم سب پرخی نیستی اقا شیره اگوی نو تقطم میردنه دیوی نو تقطم میردنه خود دل عربی نوی ایرادت جا انگلیزی بود اتا تا پتکی نو تقطم میردنه ولی نمی ده کرد و حرم زید آمان پا با دستر گوتا تو کنیشی کتی راست کشی دی طرف تا میوی ده هر طرف ده هر شی هر قسم میوی ده دنیا که چی سو پیداوار ده ده هر قسم شیرتول پا حرمه میکیره اپا خپل ملکی گرانی والتا که اردان دیا غشه آلتا که بیا اردان پیدا کی نو تقد تو او میویو طرف کلیش دار طرفا روزی در زنگ در طرفا نکل آبا دعا کریا ورزق من السمرات منامن بیکراو ورکوا یوز باری ولیکن اکثرم لا علمون لیکن دیر پریبانی و سون پیگی تباکول لراشم نو تباکولشم دیر می تباکریو کری چی مستی کریو پا جون پل کی مسیو لکا پاکستانیان تباہ کری ہوں دوری کورو رائی چنگی آباد سی نیدی افسوک نبکی سی پس دا غنو لیکن دیر لگا ایونگا واری سی نغسون کی مادا پا دیگی رب دن دے تواتون کے دخل کو دکلو کرائے چیری کی مون کی رسول پیغمبر مکہ ام القرآن دا جس تو امیدی کی پیغمبر نیری گرے دنیا نے تباکو ہم عذاب نراولم بیا تین روسو جس ام القرآن دا علاقے پا مرکزی کلی کی مرکزی علاقہ کی عالم دا قرآن و سنت و دائی دی دین پیدا نکی چی خلکو تا دین رسی اخلق ننسم چی نسم این علم این سم چی عالم پیدا شی بیانی کی وی نمانی علم علیکم نجر کچی در کشی تاثلتو دا تش معمولی سکر دی معمولی جنہ خائف اللہ سا خوچی دی خیر موابقا ولی نپے گئی چا سر چی موعدہ کرے دا خستا ترغیب ان دے چا سر چی موعدہ کرے دا خستا دیو سرے جی کی دن کے کممت تانا ہو پشاندہ چا بھئی چی فیدہ مرور کرے دا فیدہ معمولی جن اقیامت کی بھئی من المعذرین دا حجر کرشنہ دو زختا دوار برابر دی کل چی باواز کی اللہ تا وائی بوتا چرت دے شرکان زمان چی تاسو گانل تاسو بے دا شرک دے دا شرک دے چرت دے قانون سار آمی جرم چرت دے جرم چرت دے قومی سمیل چرت دا اتا چی بے رول سنا جا چون کیا غد چرت شید دے چرت دے ولی دے چرت دے این سرکای اللذین کنتم تظمون اوی آتو چی شید فیصل دا عذاب رب زمان دا دیا چی منگ گمراہ کری لیڈران پوشو چی فمون بانی کنا سواد کی مشل مطل مشہو دے وی دا دمامی دا قمبر کو نیتا ہوئی پوچ برا گئے دا ملیزیان برا وقتو ملیزیان یا جود موجودو پا سواد بر سواد برا وقتو رشی بیتنی ولی کمونی باندی نچیغا برا وقتو نو خلکو چی پا نغارا وقرا چی داکوان را لے نو قمبر والا بنر آواتا دا دا دو دو وقتا وی دا دا دمامی دا قمبر کو نیتا ہوئی لگی اسن سواد کی دا مطل مشہو دے متقطع میار دینا ہم دا خبر ذکر کی دا چرت لیڈران پول چی دا آواز زمانگا بوارہ کی شہندے بمکی چی چیسی میں ملزم کنی زول نمکی تکی گم رو زمان دا پلیتان گیا اولا استفاع دا اسم شارہ دا پارا دا تقدیر دا تزلیل دا جہانت دا تحقیر دا دا پلیتان دا زلیل آگی چی من گمراہ کریو دا من گمراہ کریو سیبا زیمہ دا کرور من گمراہ کریو کما غوائی نالکی چی پک پلہ غطار آوانو سر ان سے خبر تنم کا جدا ما اوریکم الا مارا وہی لیکن فرعون ما اوریکم الا مارا وما اوریکم الا سبیل الرشاد تبرانا الیک اللہ منگا تا تو اس بیداری کیو دو دور چمنگا نو ما کانو یانا ہے عبدون زمان عبادت اندے کا من زمان گئن زمان دے کدد خپل نفس دا نغوختے دو زمان سر تو من مدلا و دد خپل نفس کن دا غوا نچی ما وازو کن دے پا ما پسر روان شو خبر کی دنیا کی اللہ باواز کی وہ مادا جب تم المرسلین سنگ قبول کیا کرتا اللہ مادا جب تم سم نیو سنگ من لیتا سو دلی گرد اللہ مرسلین پتو بلا الہ الا اللہ سنگا من اللہ کری تاسو اس تپوس دلی کی کنا ما دینو ما تقول فی حاضر رجل اللذی بے صفیکم عمر ربو نو پناہ بشیدونا الانباء جوابونا خبرونا حجت پتا غرہ دیبانی تپوس دونی سے کولے چھے استاذ سے چوتو گئے تو ہے چوتو گئے نیچے استاد نے تپو سنی استاد دل نے چارا شیو بھی جگر فون چلو کما دیدی خبر ہے کہ نا دیندار ہو دیندار ہو اللہ بچ کر قیامت کی بچتی ہو پہ جگہ کی بچتی پوری سرات بانی بچتی ہو پار دے کی بچتی وہ دیدی نے مشاران تپوس بنی سکول ہے چاچ توبہ کل ایمان عمل صالح کرو نو تم ادی کئی ان یکونو من المفلحین کشبا ان یکونو من المفلحین کامیاب نہ بھائی تم ایسا کہوگی کہ تو اس خبر ادا کرنا یقین غریب سے جب دیا تیرے دے سر ترسی حکم رسی تم ایسا کہی رب دیا خلق ما ایسا و اختار در صورت نمل مسئلہ رو آسل قدرت دا اللہ اپا علم غیب و اللہ پوی نبل رب دی یا لا یا خلق ما ایسا پیدا کی تجو غور پیدا کول اگور اکی بیار پیدا کول نپس اختیار بعد الخلق دے خلقم دا اللہ پا جوڑ و بعد الخلق اختیار ہوں دا اللہ پا جو بانے چوک جرندگرے کی چوک بادشاہ کی چوک اللہ فضان تب سجدہ پر چوک بت تب سجدہ پر واسی چوک چاڑا اگن کی سرد علم نگلے ناستے سشیون کو اچوک تو ویلو افتا کرے اگر کبھی جتی کی اغاغی تروان دے یختار ورکی اللہ دے زکار دے پارا چوک چی غوری اللہ ورکال زان دا اللہ خبری دی بعض خلق مانا کی فوت جلوی ربک یخلق ما یشاو و یختار ما کان لهم الخیارا ورقیات چ مخلوق پارا پکی خیری رعایت الاصلاح متذلوی اللہ بنی ضروری چ مالکم خیر ناغه وکئی چ ربی خیر یو کو خدیموار یغه ده پاپی تلنی سی یا سینہ کلام زان دلری ما کان لهم الخیارا نست مخلوق و سے اختیار نہ پیدا کولو انو بیا پ غورا کولو کی کہ اختیار وے نخپل خر اور دبل اسب بندہ برابر ہی بیا خپل تک تور جوے وارانگی اور دبل شہزادہ وہ برابر ہی اختیار دا اللہ رب العالمین بے چالات کی اشتہ دے سو گواری چیز ما جوے دینا لائق و خطے اللہ اللہ دا شیخ رحمہ اللہ تعالی شیخ عبدالقادر جینری رحمت اللہ علیہ جوے دے عبدالسلام نے میرے یونم عبدالوحاب و یون عبدالسلام عبدالسلام د دس لوی ولی زوی د دس لوی عالم زوی ازوی دی خبر لری و چون ندا پا تازه و تازه و که د شیخ دو اپات نپس اغداس اعمال شروع کرد سی غلط کارون شروع کرد چی قاضی حکم کو دا غد تفسیق پیده فاسق دی قاضی حکم کو دا پلار با پیدا سود دل تر را رسی دی کن تو مرا رسی دا اخبال زوی قطن شو رسی دی چی زوی اخبال لباز نمانا کرده دی چا واس رسی واس رسی دو مو علیہ السلام پر زیبانی چسانی کی یختار اللہ غرقی سکار اللہ چسو غالی غرقال کتاب الدولتین کتاب الروزتین فی اخبار الدولتین دا ابو شامہ مقدسی تاریخ کتاب دے غد کتاب ابو شامہ مصور محادث مرد حالات تیری پری عبدالسلام ہوئی قاضی پیلی تفسیق دا غر کرو صدی غلط خلق کرو شروع کرو دا اختیاری ہو یخلق ما یشاء و یختار اول پل داوی چونی که تیر سم تیر شین دو وو پور پور دا خلق سم روان جا دا تا چاوی ری دو پاور پیره که غلط شده ازم را لوی وری چی دا غم را ولی رو بر توک منی نه دم را لوی ولی پاور پیره کیز بی نالاقه شده یخلق ما یشاء پیدا که چی غوای سو پیدا کال و یختار غرکی اللہ دا سکار دا پارا چی غوای غرک کال ما کانا لهم نشتے مخلوق لا الخیارت سے قسم اختیار سبحان اللہ و تعالی اما اشرکون دیو مسئلہ پر سورت نمل کے سو عالم و غیب اللہ دے ایک یا رب دے ساتھی پیوی کی پاس کی پٹی ساتھی سینے دو خلقو آج سرگندئی و هو اللہ مسئلہ توحید لا الہ الا ہوا لہو الحمد فی الاولا والآخرہ یادی تے سورت سوایت لہو الحمد فی الاولا والآخرہ دنیا کیم دا اللہ صفتنا پا قیامت کیم دا اللہ صفتنا التم مالک اللہ دلتم مالک آغا دو دلتم نور مقرر کے التم جی استاد جورے دلانے استاد لمن دلانے بار لاس برا کہم آف ازان سر را کہاگی وفی الاخرہ اخرت کی ام ولہو لوکم چی حمد دا اللہ دے پولاو پا اخرت لہو لوکم مسئلہ دا نفر شرکی نفر شرک فی الحکم او تقنین دا اللہ دے کتاب تحکیم دا قرآن بکائے لو لوکم ایکیو دا اللہ فیصلہ و چلی گی ندبل قانون بدو قرآن ندبل چا بل چا چی قانون قرآن نکو بل چا بلی جو کو نو دے دا لا الہ الا اللہ نمون کردے ادلہ الحمد فی الولا نمون کردے ادلہ الحمد فی الاخرت نمون کردے دے دی پخلو وی و دے تی نمون کردے چی قانون دا اللہ قانون کردے نی اب قرآن دا فیصلو کتابی نی گرنے لیدا چی فیصلہ با دے کم دلیلون بیانی فد باندی اللہ ہمیشہ کی ارایت من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن ہمیشہ کن قیمتا سوکشتے الہن روستن کے سواد اللہ نبل چراو ایتا سلرانا اللہ تیارکا نو چرانا را ولی یو خو اسباب دی خو بتا اسباب استعمالے بجلے شتے و اگا بند شرانا نکی بیا بسن چل گئی رانا چرا ولی اگا یو اللہ دے نو چا چی تیارا روستے رانا غرا روستے ہی کہ اللہ تیار کرے گا نا تو پیدا کر کے دل رانا کی نیشی رانا کوڑے بے داس باپ نا دا قدرت دا اللہ الہ یوم القیامہ اتیارے مخی کر لو لے دا خلق و حالتون دا عقیدی او دا عمل دا تیاری دی نو رانا با تو کراواری اللہ دا کار دا اللہ دے بل چکی نیشو کولے دا را تو ہے کہ کی دیوانی اللہ تر ہمیشہ روز روز رانا رانا کی رنا بکل راضی بعد القرآن رنا بکل راضی بعد رلے گلو دو پیغمبر نا رنائی کی دوارے سوگو بے اتیار کی تر قیامت پوری سوگو در تیار راوالی شپا تسکونو نفیج باغی کیا رامو کئی اولی نپے گیا غسیم یا نظر ہم نلگی اگر رحمت دا اللہ نا کرے دل شپا رل چی پارا رامو کئی پکیتا لی تسکونو در شپے سرا لف و نشر مربتم ولی تب تغو من فوری دا نهار سرا رز در چلتونو کئی میرا بانی ولعلکم تشکون او کل چی با آوازو کی اللہ وائی با چرتوی شرکان میں آوا چی تسو کنل دیکی درین دل دارا گئی خواب نمشتے کنا این سرکائی این سرکائی این سرکائی دا ولی مسئلہ دا شرک پر حکمی پکیتا بیان کرے دا لہو اللہ حکم سوک دیما سر شرکان چی فیصلی دا زان نا جوڑی قانون دا زان نا جوڑو ازان تا الہ ویلی و معارم چلکم میل الان غیری چرتا دے اس سرگند کا اگر مورا وڑے کنتم تظرمون چی تاسو گانل امنل نشت دے جواب رو بس منگا در امت نگوا ابو ادوتا پیش کے دلیل پل وہ بشی کے حق للہ رخ سنا درو جوڑ قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم القوم موسی سرکشی کڑیا فاخر دعوانا الحمدللہ قصص تو بیان جو آتے ہیں موسی علیہ الصلات والسلام واقعہ بھی پر ذکر کھولا مسئلہ دن بانی پریشانی راضی وہ برادران پل منزل کی مقام کی رستگی گنا اور یہ پارے تفصیل سے رواق موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کردید پاروں کہ پریشانی اور سختی راضی دن پارا چ برداشت ہوشی اللہ دا خلق و چتی نرید و نمنا علی الذین استضعفوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ازراور کی بیزا تکبر کی لئی کی اغا اللہ ذلیل کی ونری فرعون و عمان و جنود و ما منهم ما کانو یحذرون نفت تصرف زنبی علیہ الصلاة والسلام تذکرہ دا قیامت ماذا جبتم المرسلین پیغمبران سن من رکڑوا قبر کیوں داوی تپوس کی ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم کزلتا رجل پا طریقتا عمل نرکڑا عقیدہ و عمل نالتا نی پی جن دیو جواب کی ہا ہا لا دری سو ویم آواز کی کذب عبدی دا بندز ما درو ہوئی دزد کولو وقت میں ورکڑے ہو اور دزد کولو اسباب میں برابر کری از نزد کول مانا عمل دزد درو ہوئی اور بیاولا دا جہنم نا زید تیار شی داوئے شی لا دا رائتا ولا تلائے میری ذال اللہ سے ہو انا پچا پسی تلائے کیا پسی تلائے انا بیا بخوا تکلیف دی ان کو مجتہد نہیں ناسی تو چیز بھی سجے اکڑو عامیت علیہ ملمبا بیدام دی کر کے اختیار دا اللہ دے یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیار کلام نہ نفرے زبخشری ابن جریر وی ما موصول دے ہم مفعولت یختار بوقوع يختار عليها وإنها بمعنى الذي ولا تصف نافية ولا مصدرية ابن جرير بول دا دا اعتزال اغا شوشا دا پاكي دا اعتزال او دا شانتا دا رفض شوشا دا ابن كثير والصحيح وانا نافية كما نقله ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح دا دا جا عبدالله ابن عباس قول لے شما نافية دے غیر ذکر کو دا تخویف دا پارا واقعہ دا قارون تزہید عن الدنیا دنیا پکار نرازی دنیا کا شعر کی دی دن مخیل رازی چکم دی دن مخیل رازی دولت تے کہ عزت تے کہ اقتدار دے کہ اولاد دے ہر تو چی دی خدا پکار درات لو ندی دا بدن ختم شی اتوات ختم شی نو تشی بلی پلاس نشی دید پار واقعا دا قارون جی کر کئی دعا یو دا تخویف دن تزہید ادرین ذکر کی دی لیڈر انجام دنیا دار سرمایہ دار او لیڈر ددکار سی ہمیشہ منافقت تے لا الہ الا اے ولا الہ الا دے پتہ نہیں لگی چوخ پا کم اڈا سمولی ندے ار طرف سزان برابر ای لیڈران ادا کاری دورو نے دیو پہ او پارٹی کی بل بل بل کی تا تصویر کاری ہندا بل نہیں مگر کسی کا یو با ملک سے با رکھنے رکھنے نے کتیا پر شریعت کی گری شریعت رام طور پاٹ کے کر لی بل پر کی معلومات کی کتیا سلو دامنی یا رضا نے بجا جا پارٹوں کی تقسیم دی رکتا تو جدہ شریعت دل کاری یا پری بانی دل لذے مدہ زامن دی والی دو زخت بری کی دی میں اگر بلا ڈالا کی روانی میں اگر زال لڑا لا الہ الا ولا الہ الا نبی خوادی نا خوادی قارون تو گورا نلکر فرعون سر پاتے شکانا نا دا فرعونیانو پتہ نلگی موسیٰ دل پیدا کری دا کہ دیش جیدے زال مستقل خود مختار حکومت جور کین کی جور کین نظر بیسا داری بل تو قابل دو کدا سیش ترے کل قواران دی موسیٰ خو پخفل عالم دے آدھے تورات خان دے ندیر آدھے مسئلو کار کئی نظر بہو رہا مچی در